بیان آن که هنرها و زیرکیها و مال دنیا همچون پرهای طاووس عدوی جان است. پس هنر آمد هلاکت خام را، کس پی دانه نبیند دام را. اختیاران را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو. چون نباشد حفظ و تقوا زینهار، دور کن آلت بینداز اختیار. جلوگاه و اختیارم آن پر است، برکنم پر را که در قصد سر است. نیست انگارت پر خود را صبور، تا پرش در نفگند در شر و شور. پس زیانش نیست پر، گو برمکن، گر رسد تیری به پیش آرد مهن. لیک بر من پر زیبا دشمنیست، چون که از جلوگری صبری نیست. گر بودی صبر و حفاظم را بر، برفزودی ز اختیارم کر و فر. همچو طفلم یا چو مستن در فتن، نیست لایق تیغ اندر دست من. گر مرا عقلی بودی و منزجر، تیغ اندر دست من بودی زفر. عقل باید نورده چون آفتاب، تا زند تیغی که نبود جز ثواب. چون ندارم عقل تابان و سراب، پس چرا در چاه نندازم سلاح؟ در چه اندازم کنون تیغ و مجن، که این سلاح خصم من خواهد شدن؟ چون ندارم زور و یاری و سند، تیغ او بستاند و بر من زند. رغم این نفس و قبیح خوی را، که نپوشد رو خراشم روی را. تا شود کم این جمال و این کمال، چون نماند رو کم افتم در وبال. چون بدین نیت خراشم بس نیست، که به زخم این روی را پوشیدنیست. گر دلم خوی ستیزی داشتی، روی خوبم جز صفا نفراشتی. چون ندیدم زور و فرهنگ و صلاح، خصم دیدم زود بشکستم سلاح. تا نگردد تیغ من او را کمال، تا نگردد خنجرم بر من وبال. می گریزم تا رگم جنبان بود، کی فرار از خویشتن آسان بود. آن که از غیری بود او را فرار، چون از او ببری گیرد او قرار. من که خصمم هم منم اندر گریز، تا ابد کار من آمد خیز خیز. نه به هند است ایمن و نه در ختن، آن که خصم اوست سایه خویشتن.